السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة، ليلة السبت العاشر من شهر جمادى الآخر عام 1445 للهجرة، نلتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الخيرات، بمحاضرة بعنوان الشبهات ومنهج التعامل معها. أحبتي في الله، هي محاضرة لمحاضرة اتات اليوم أمباو تتخيط مشناو هيكي كيكاو جليو، هي دورة أمباو نيسكتات نا محاضرة، هو عنوان ياكني كهوسو الشبهات، شبهة والمنهج الشرعي للتعامل معها، منهج كشريعة كعمليانا نشبها نئبي. لا يخفى عليكم في هذه الزمان، في هذا الزمان بيكون بشبها زيكون ينجزانا، شبهات في الاعتقاد، شبهات في العمليات في المعاملات، شبهات في غيرها من مجال الدين. نا watu wengi wamekuwa ni dhahia ya hizi shubuhat. Wengi wameharibu itikadi zao. Wengi wameparaga haram. Wengi wamekuwa na akhlaq sayyi'a kwa sababu ya shubha alionayo yule mtu. Kwa hivyo ni muhimu sana huu muhadhara kwa zama kama hizi, kwa sababu ndani yake tutataja muongozo wa kisheria kuamiliana na hizi shubuhat. Huu muhadhara utazungukia anasir nne, utazungukia anasir arba. Al-unsur al-awwal bayan maana shubuhat, bayan maana shubha, bayan maana shubha. Nini shubha? Ma maana? Ya pili, kifungu cha pili au unsur ya pili, tazungumza khuturat ashubha, uhatari wake. Jambo la hatari ama si la hatari? Bila shaka ni jambo la hatari. Sasa tutaona hatari yake namna gani kwenye dini ya mtu, na namna gani shubha tuathir fi din. Tatu, tazungumzia unsur ya tatu, al-ghaya, al-ghaya au al-qasd, al-qasd min ashabi shubuhat, wale wenye kurusha hizi shubha kwa umma, malengo yao nini? Zile ni mtego wametegesha, wanakusudia nini? Ni kama nyavu wamerusha, wanawinda, malengo yao ni nini? Hii maksad muhimu jiddan, ufahamu al-ghaya wal-qasd min ashabi shubuhat. Pindi wanapotoa shubha huwa wanakusudia nini? Kuna malengo wao wataka kuyahakikisha ni gani? Mwisho kumalizia hadhara, sasa tazungumzia mwisho al-manhaju shar'i, yani unsur rabi, al-manhaju shar'i للتعامل مع هذه الشبهات. شريعة يتوانبيا سيس تupambane vipi na shubha. Muongozo yani wa sharia, tutapambana vipi na hizi shubuhat. العنصر الأولى الأول، العنصر الأول معنى الشبهة. شو معنى الشبهة؟ الشبهة في اللغة الشبهة في اللغة الالتباس الالتباس نكيتو كفاليشو تنجين لبس نكيتو كفاليشو تنجين جو يكي يويتو شبهة التباس طيب twende kwenye istilahi ya sharia shubha nini wa shubhatu shar'an shubha kisharia istidlalun mamzujun baina alhaq wal batil ina maana shubha ni istidlal mamzujun iliyochanganywa baina alhaq wal batil sio dalil istidlal hakuna dalili iliyobeba haki na batili iko hakuna dalili iliyobeba na haki istidlal ndio hubeba haki na batili istidlal yani ni ufahamu wako wa dalili ule ufahamu wako unaweza kuwa ni batili unaweza kuwa ni haki ama dalili yenyewe haisifii na haki na batili hadilili ni haki tupu dalili ni haki tupu kwa hivyo intabe hapa kusema istidlal wazi ni kutukulia hoja au ni ufahamu mamzuju uliochanganyikana baina alhaq walbatil yana maana shubha ukiangalia hivi waona haq ukiangalia tena hivi waona batil pale pale pamoja mishikana wazi sasa uchanganyikiwa shtabaha aliki hujui uchague ipi wazi yana maana shubha au insheita kwa lugha nyingine ambayo ya sahali zaidi kwa lugha nyingine ya sahali ashubha nini الباطل الذي يشبه الحق إنه ما نشوفه كيف فوبي الباطل الذي يشبه الحق نباطلي إنه فنانا نهاك يعني كنا وجه هاكي بلندان لكن نباطلي لسحق والله غير واضح طيب هي إنه ما نشوف مهم سنك حدد معنى يكيتو قبلك وأن لهم حاضرا بيلن لازم تفهم معنى الشبهة ساسا طيب قبل ya kwenda kifungu cha pili ukitazama hii al-batil illi yushbih al-haq sasa fayakunu thammata ishtibah ile dalili huwa imeweza kuna mchanganyiko pale imemchanganya mtu ule ufahamu wake ushachanganyikana pale ulama sema hadha al-ishtibah ile ishtibah iliyoko kwenye ile dalili هو السبب الذي يدعو إلى الإقبال إليه. يندو سبابه إلى فنيات وينه؟ وكيتفوت لشبه. وكيتفوت لشبه. كل قوم بكون وجه وحق كنا نوجه وباطل بلندان. نحن نهيف نهيف. إلى ندو جامبو وسبب شيوات لكوفوتا. الأصل لجامبو نباطل. لكن كنا نمتزام فلان وحق بلندان. أم باوتا كفنيه ويوني لحق لباطل سيوني. Na ambao kwamba asli ni batil. Sasa watu wengi wameingia kwenye walala kwa ile haki iliyochanganyika pale ilomvuta mtu. Ile haki kidogo iliyoko ikakuvuta. Sasa watu wengi wanavutwa na ile haki kidogo kwenye ile masala. Kwa ile masala kiangalia vizuri kumbe mbatil. Sio haki. Wazi. Lidhalika ulama wasema al-batil al-mahf. Siku zote batil iliyo wazi tupu. Batil ikiwa tupu wazi. ما تقبلها النفوس السليمة نفسي لي فطرة سازاوة إميومبو كتقبال باطل نفسي ياكو وكيامبو هم باطل تكتا مباشر حيتاكي تسو وناشكو حق ونينجيزة بالنداني يلي باطل ينجي كيلي كسيم حق كدوغو ميكينا وفوتواتو ساس كيانجل هيني حق ومن باطل لذلك علماء سيما لا تجد بدعة من البدع عليها فئام من الناس بدعة yote iliyokubali ilipata kabuli kwa watu wengi ukiangalia hutoikuta isipokuwa illa wa fiha haqqun wa batil ndani yake wale wenyewe wamechukua haki kidogo alafu wakabandika wakaingiza yani ile batil wakaivisha sura haq watu wakiangalia tuna ah kweli hii kweli ni haq kumbe sivyo atakupa mfano mfano wa wazi wa sahali الآن أكيم وانبيا متو ukimwambia nini hukumu ya shirki na shirki haram yoyote muulize yafaa kumshirikisha akamwambia haram mayajuz shirki haifai atakusomea na aya kukataza shirki sasa lakini kuna namna fulani waweza kuingiza na ile hali ni ya ukweli alafu mtu akaikubali ile shirki yote alan tukua mawalid hizi maulidi zinafanywa bid'a si bid'a lakini watu wachukua ibada fulani wanazifanya pale ndani ya maulidi wakija kuwaeleza watu kwamba jamaa kumsalia mtume ni ibada si ibada ba alisema yale kumdhukuru Allah na ibada kusoma Qur'an na ibada akamba basi hapo ndo maulidi atakwambia ni maulidi ni kumsalia mtume na kusoma Qur'an sasa ukimwambia ami kusoma Qur'an hao kataza watu kusoma Qur'an hao kataza watu kumsalia mtume akamba kweli watu wabaya ama wahabi ha shuba nini ile batil ameivisha haki ndani ile maulidi ameivisha haki eh kuchukua salatu ala nabii sin haki ameingiza pale ndani ile yake amechukua mashairi ya shirki ameingiza pale ndani amechukua sasa ikamfanya ami yukbil ileha kumbe maskini lubis alay lakini akija ukimchambulia haqiqatil maulid yoyote mwenye akili atakwambia hii ni haram yoyote mwenye akili ambaye ni mwingine sijui mimi najua mwenye akili yoyote ukiwa atakwambia hii haifai sasa umemuelezea hakika lakini hawa wana tabia ya kuivisha shirki nguo ya haki ile shirki ionekane ni tauhid na si tauhid atakupa mfano mwingine watakwambia hawa wanakataza kuombwa Allah wanakataza dua pia haifai kwao haifai dua haya dua vipi wanatukataza kufanya tawassul wanasema tawassul ni shirki na kwenye Qur'ani tunaambiwa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila tafuta wasila Allah mwenyewe tuambia tufanye wasila sasa ibtigha'ul wasila ni haqqu la batil ni haqq lakini kuna kuitamivisha mahali pa batil amekwenda kutukua at-taqarrub ila al-amwat amefanya ndo tawassul ndio wewe ikubali ila akikwambia hii shirki wewe utakataa paka kwambia hii tawassul akikwambia tawassul haya tawassul mawjud kwenye Qur'ani tawassul yafa mbura ikhwan khutura hadhi almas'ala sasa ni batili ile ukiangalia fil haqiqa ni at-taqarrub ila al-amwat wa shirk lakini yeye ameivisha sura ya wasila ambayo kwamba umetaja kwenye aya tayeb kwenye aya ibtigha'ul wasila ni maana yake anta tawassala ila Allah التوسل المشروع وهو التوسل بأسماء الله وصفاته والتوسل بالعمل الصالح أليس كذلك؟ زي لو كوجا عنده التوسل كوني آية آية هي مانيشي وندوك التوسل بالأموات وحق الأموات وجاه الأموات وأسماء الأموات تفهمونا؟ وميشكوا وسيلة وكو وميشكوا شرك ومينجيزا كله يعني عام يكيبه وانبه نغاليه وكتزمتوك التوسل واضح غير واضح فانتبهوا بارك هاي مساله ومحاضره زما كما هذي uko na umuhimu sana sana hawa watu wametezea watu sana sana mfano mwingine wa karibu sio mbali mtu ameambiwa mwenye chuo fulani sitaki kumtaja sitaki ba anaambiwa sisi sasa zote kufurisha watu sina haja kumtaja amesema mwanzo wa chuo chake amemsifu mtume akamwambia ya mahiya dhunubi kila mmoja wale wanajua na maanisha nini ya mahiya dhunubi ni kufuru si kufuru ni shirk ni kufuru nani anaifuta madhambi Allah mtu yote ukimuuliza kabla ya kuchambuliwa na hawa nani anayesamehe madhambi atakwambia ni Allah lakini atakuja mtu atangangana ngangane mpaka ajuzishe kwamba mtumi kuitwa mahia dhunubi yafaa na leo utakubali haya dalili yake inakwambia isnadi lalhali isnadi lalkilima almajazi kidha kidha kidha Sasa atakubabaisha hapa na majazi, hawa hawasome, kuna hakika, kuna majazi, kuna isnadi la hal, isnadi la dhat, isnadi la kadha, wa ambatat al-ard. Ardhi umeza, anayemeza ni Allah. Huu ni ujuha. Yo ujuha, huu ni ujuha. Na ndio maana wale Waarabu wa zamani walikuwa hawajui mambo ya majazi wala nini. Kizungumza lugha sahaba ifahamun. Ma indahum majaz wala indahum shay. Hadha min al-jahalat li indaha. Ha tayyib. Hiyo majazi ndio imefanya shirki ya halali. Hiyo kusema isnadi kidha isnadi kadha sasa ishakuwa halali mtume mahi dhunub. Sheikhwan, intabihu. Hawa ni watu lugha ya Kiarabu ni ala ya kutumikia tauhid. Isifanywe lugha ya Kiarabu, isifanywe tauhidi ndio utumikie lugha. Kila wakishikwa na lugha, hamyasoma lugha. Lugha ni wasila, si ghaya. Malengo ni tauhidullah. Alafu lugha ni chombo cha kukufikisha kwenye tauhid. Wewe usifanye chombo ndio lugha. Usifanye malengo ni lugha. Kuli shay ni lugha tu, ni lugha tu jamaa. Maslaha ikhwan. Hii ndio hatari. Sasa yashtabih ala nas. Lakini kweli hii ni isnadi, hawa wasome kuna majazi jamaa, kuna majazi kwenye akida, kama mambo mengine yenu hayo kidogo kuna vile tuweza kuwasikiza. Hakuna majazi kwenye tauhidi wala shirki, ni hakika tupu. Yule atakayekumsifu mtumi kwamba yeye ni mahi ya dhunub, huyu ni mushrik kafirun billah subhanahu wa ta'ala. Atakayekuwa ina laki, si tunahukumu maneno yake? Mtu kumiona maneno yake. Wengine wameulizwa kwenye mijadala fulani, sasa huu shekhe wetu hapa amesema hivi, itakuwa ni mrongo? Itakuwa ni mrongo ambaye utapata hapa, kwa sababu mwenyewe hajajua hata tauhidi nini, bado hajadhibiti tauhidi. Wazih, angemwambia ni mrongo na ni mushrik. Si mrongo tu, ni mrongo na ni mushrik billah. Lesh hadha kalamu. Sasa angalia mtu kama hakudhibiti masail, ingia huko kitoko kwa huko, sema mrongo na ni mushrik. Limadha? لانه يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالالوهيه او بالربوبيه. مونو خطر يا شوبا اخوان. طيب وكتدبيتي هيا utakuja kubabaishwa na hawa surufu wakati wao na umri wao wote wao soma lugha itakupeleka wapi lugha na yale itaangalikuwa hutumia zi kawaida. Sasa wallahi min ajhal alnas kwenye lugha ya Kiarabu, min ajhal alnas, sijaona wainga wa lugha kama hawa wallah. Idha rajaat ila alqawaid, hawajui kuzitumia, wanachukua kawaida wanaangusha. Wazi hiyo, hii ni masala maadhiratan, nimerefusha hapa kwa sababu ni masala wengi zalla, alafu saa zote simu, lakini ansema hivi, lakini jamaa sisi wewe ukiwa umeshika asili yako waitakidi kwamba Allah sema wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a, usijua hiyo aya kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Aje mtu akwambie kuna na kaburi, hata kabla hujafika hujaenda kumuuliza alim, waweza kumjibu kwa hiyo asli uliyoshika tu. Mwambie bwana, mimi nimefundishwa tauhidi ni hii. Hii mudhakkar, muannath, khususi, umumi, sijui majazi, mwambie kaa nayo. Niletee aya ya kusema shirki ni halali. Huu mtu ufanywa hivyo. Lakini ukitaka kuingia mjadala naye, majazi, muannath, si mudhakkar, hizi watieni wao wapoteze wakati, sisi tusomeni ya maana yenye kutufaa malengo. Na hii nyingine tutachukua, tukiona inahudumu tauhid tutakubali hizo kawaida, tukiona inapinga tauhid tutatupia wenyewe zitumie. Hii ndivyo Muislamu anavyofanya. Jambo la pili katika mhadhara, khuturat ashubuhat. La shakka ikhwan, amradul qulub nawan, amradul qulub nawan. Hapa ndipo utaelewa kwanza uzito wa shubha ni kitu gani, uhatari wake. Kuna amradhu shahawat, moyo una maradhi aina mbili. Moyo mwanadamu husibiwa na maradhi mbili. Kwanza ni amradhu ashahawat, shahwa, na hii khatira bila shaki, khatira jiddan. Si masala ya shahwa basi kwamba ni hafifu sana, la. Amradhu shahawat tu'mi wa tusim. Maalum alqissa almashhura ابن عباس رضي الله عنهما لما رأى واحد في منى يوم الحج أيام الرمي رأى رجلا نحيف مريض جدا. واضح كان في مكان والناس ملتف حوله، تفوا حوله، akienda kamuona bwana mmoja amekonda kabisa amekaa taabani pale. Akauliza Abdullah bin Abbas. Akauliza mabe? Na nini huyu bwana? Qalu ishq. Ishq fi imra'a ya'shaquha. Subhanallah, yuko mina awqatu ad-du'a wat-talbiya wa dhikrullah war-rami wa huwa ya'shaqu mahbubahu marid wa sara nahif amekonda amekuwa kama kijiti. Nene kuna mwanamke ampenda, kuna mwanamke asema mpenda. Sasa mina watu leta talbia yeye humuimba wa mama. Bin Abbas akamtazama, undhuru tawadhu' as-salaf wa diqqat fahmim. Hakujiona yeye ni msafi sana. Sema angalia huyo. La. Qala a'udhu billahi min al-ishq. A'udhu billahi min al-ishq. A'udhu billahi min thalath marrat. Yani na yeye pia Allah amtoe maradhi kama hakujitakasa sana. Eh? Asis. Hadith wala hak. Imsuta akasema angalia huyo. Mambo gani sasa? Hawafai kuruhusiwa atakuja haji hao. Eh? Lakini as-salaf fahimu al-mas'ala. Fahimu anna al-qalb al-insan dha'if. Yatakallab. Kwa hivyo maradhi ya shahwa khatira ikhwan. Inaweza kumfanya mtu duko asikii tena wal iyadhu billah. Almaradhu thani wa huwa akhtar, na hii ndio mada yetu. Marad ash-shubuhat. Marad ash-shubuhat. Na la shaka maradhi ya shubha mwenye kuingia kwenye shimo hili, fala hawla wala quwwata illa nusra ya Allah peke yake. Lidhalik min a'zami ما أصاب الرجل الشبهة الشبهة وتعظم البلية بلاه وكبوة بلاه وكبوة إلى شبهة كيكوشيكا إذا استحكم سبكها يولي من يكوي كوكولتيا إلى شبهة كي سنانغا في زوري كوكولتيا كي هداري وكي يليزا إلى شبهة الله هفا بلاه وكبوة بلاه وكبوة وأعظم من ذلك yule mwenye kuitoa ile shuba ikiwa ni mzuri kuieleza kisha ikaongezeka juu yake awe mimma ni uadhamu inda nas alim fulani watu ambao kama wanafika na yeye a'udhu billahi. Sasa ndio kifo kabisa cha shuba kilele watu wasikii tena fulani bwana ufahamu tezo al fulani al alama al habib al fulani fulani msema bwana leo mwambie qala Allah kwamba fulani amesema ametuambia bwana kisha aliona muadhamu inda hapo shubha huwa yakita sasa. Fi qissa dhakara al-hafiz al-isfaraini rahimahullah dhakara qissa anna jam'an min ar-rafida ta'ifa min ar-rafida dhahabu ila al-jahiz. Al-jahiz ma'ruf min ulama' al-lugha lakin 'aqidatuhu kharban jiddan bal ba'd al-ulama' qalu anna al-jahiz al-had aslan. قال بعض ما أنه ألحد وقيل أنه تاب ولا ما تاب الله أعلم. والانفوت الجاحظ نعالم بند ولغة وكما بها الجاحظ أن يتنحل لهم مذهبهم تتاك أتمي اللغة ياكو أهدار واكو للغة أتبني ذهي منهج يرافض وكوات تمي أهدار واكو مبين واكو كلغة كنا بعض يأتقاد ذرافض تتاك أزي سنانج كلغة أزي روش. Sunaona hata mushrikun hutumia lugha kama chombo. Sasa usidanganyike na mudhakkar na muannath ukachanganyikiwa. Ah, angalia shifi. Hapa ni kweli masikweli. Tayib. Akamwambia amhiluni nipateni mudhal jahiz. Akaenda akafikiria baada ya muda wale wakamjia, vipi? Umeweza kuweza kutengeneza kitu kwenye lugha? Qal akawajibu aljahiz. Akamwambia lam ajid shay'an atasarrafu fi. Nimeangalia hizi shuba zenu, sijapata maneno saa, yani si kitu cha kimuhimu bihaifu mieneza kukisinanga kwa lugha ngaweza kuwasambazia watu, yani bidhaa zenu dhaifu hamuna hata shubani. Maaluma rafidha min ajhali nnas mithlu alhamir kama kala Sheikh al-Islam adhalla min alhamir asfaha min alhamir. Lakini akamwambia usikum biwasiya, hii hamuna shuba nzito watu waweza kuikubali hapa, lakini usikum biwasiya aljahiz, lana alikuwa ni friti kama wao sio aljahiz. Akamwambia rafidha, akamwambia mashia, minta hapa wasia, lakini huu wasia wangu utawasaidia. Japokuwa siwezi kuwasaidia kwenye lugha, lakini nina wasia wangu. Kawaambia, insibu kulla shay'in ila Ja'far as-Sadiq. Kila mkihadithia kitu semeni qala al-Imam Ja'far as-Sadiq. Qala, msingizieni. Sasa watu wanamtukuza Imam Ja'far as-Sadiq. Yu'adhimuna wa min khirati an-nas, imam bihaq. Sasa ukimtaja jina lake watu da? Sasa hapo pinyezeni shuba zenu zote ikiwa umemtaja mtu anayetukuzwa ni alim bila shaki kwa watu. Wakawa hiyo ndio desturi za fungua kitabu za Rafidha. Huwezi kukosa qala al-Imam Ja'far zaidi ya mara 100 na pendikwa. Tulidhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema nini? Ma kudhiba ala ahadin ma kudhiba ala Ja'far as-Sadiq. Hakuna alim alobandikwa urongo zaidi ya huyo. Amebandikwa urongo mwingi sana. Na nani mzombandika? Rafidha, al-Khubatha, Shia. Kidogo kala Ja'far as-Sadiq, kala na kadhabin hum. Ma gal. Huu ni wasia alitoa kwa nani? Al-Jahid. Dhakara hadha al-Isfaraini. Kwa hivyo hiyo yaonyesha nini? Khuturat ash-shubha, khuturat hadhihi al-marad al-shadid. Thaniyan min khuturat ash-shubha annahu ma ashraka man ashraka wala ibtada'a man ibtada'a wala irtadda man irtad bi sabab ash-shubha. Wangapi wameshirikisha Allah, wameshirikisha Allah sababu ya shubha? Tauhidi yoyita shirki. Allahu akbar. Tatahajjab ikhwan. Mtu mfundisha tauhidi, ah, hii ndio shirki. Na ile shirki billah, kumbe hii ni tauhid. Udhu billah. Unzuru hadha. Mtu afikira atatubia lini? Wamwambia hadhi shirki, la tatufu ala alqubur, la tad'u alamwat. Kumbe la la, hii ndio tauhid. Hiyo yenu sasa nyinyi ndio shirki mwatuletea. Unaona khatara ile jambo? فكل من أشرك أو ابتدع أو ارتد أصلي ياكن نين الشبهة الذي في قلبي. فهذا يدل على خطورة الشبهة بسببه إكي ومتو إلى الشركة يونا هندو عبادة كنا فيلا تاشا أتواجلين أتواجفيبي نايكم بيه هيني قرب من أجي بليكك الله أنا عند كتوكم نعمك أنا جي قربيشا نكبوري أنا تشنجي أفعل أن روشا نذيري يسمى يلا هذه قرب للعالم الفلاني. Nenda kamwambia ile shirika, atakwambia ah, mimi nimechinja lillahi, nimleta hapa lakini nimechinja, nimesema bismillah, nimesema bismillah, nimesema lakini mnyama wa nani? Wa yule maiti. Nadhira ameondosha ama ni sadaka ajipendekeza kwake, ndio kwa Allah apate mambo mengi. Na atakwambia ile ni wasila, si shirki, ni wasila, yafanya wasila. La ilaha illa Allah. Unzur khuturat hadha al-amr. Wazi. Kwa hivyo ash-shubha sababu yake nyingine au hatari yake nyingine, annahu yas'ubu, annahu idha sababu shirk, sababu shirk wal bid'a wa kullu ad-dhalalah. Min khuturat ash-shubha bila vile, min khuturat ash-shubha bila vile ya tatu, annaha idha istahkamat fil qalb wa rasakha fihi yas'ubu tawbah. Ikiingia kwenye moyo, ikiingia kwenye moyo, thumma stahkama talafika kita, wallahi ni ngumu kutoka, ngumu sana. Ila mtu alau Allah alomwafikia kupata tabibu hodari kutibu, labda. Na sio kila tabibu atakuwa hodari, wengine watalemewa. Kwa hivyo jamaa, assalama la yaadiluha shay, kukaa mbali na shubha, hiyo ndio suluhisho. Kwa sababu huenda ukaikakuvaa ukashindwa mwenye kukutoa, ukaishi na dukuduku kwenye moyo wako halizisokwisha, umekosa alim wa kukujibu. Sasa kwa nini kwenda kuingia mawaka ya kama hizo kutafuta shuba au sehemu kama hizo kutafuta shuba alafu ishinde mtu kukutoa? La shakka anna hadha yadullu ala khutura hadha ashuba. Kwa hivyo itakuwa kama Allah alivyosema, kalla bal rana rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Intaha ran, yani istawla alayhi dhalala, kisha khutima ala qalbihi wal iyadhu billah. Sasa ule moyo ka haujui tena haq wala batil. Limadha? Lianna ash-shubha istahkam. Idhhabu ila al-quburiyyun al-an, ghulatu as-sufiyya, qulu lahum huyu maita hizi kutasarraf, hana sarf, hana kadha, aza kukupiga na kwamba wewe wampunguza cheo chake huyo, wamkosa adabu huyo bwana. Kwa nini? Kwa sababu umemkanushia sifa ya rububia ambayo sifa ya Allah, wewe umemkanushia ule wali wake hanayo, ni vita kwake. Na wewe ndio mbaya, si yule. Subhanallah bwana. La waqaha mithl hadha. Wallahi hii yataka mtu awe na hadhari sana. Atahadhar. Haya maradhi yasimshiki. Kwa sababu matabibu wengi huwalemea kutibu ugonjwa huu. Sio kila mtu anaweza tibu. Ni kama maradhi ya kansa. Ngumu kutibu. Fallah Allah, jiepushe, jiweke mbali. Usifuate sababu za shubha ikaje ikakushika, thumma utafuta mtu wa kutibu ukakosa. Kwa sababu gani? Itafanya mpaka mwisho imani yake kuwe na shaka. Na katika shuruto za la ilaha illa Allah nini? Al-yaqin, al-munafi al-shak. Mpaka ile shaka utoe. Mwisho mtu shuku, lakini kwa nini hawezi kuumba? Roho kapatikana watu leo wanasema nini? Mumkin al-wali yakhluq. Wewe ulitarajia aweza kuja kusemwa kwenye ulimwengu? Yansemwa. Wallahi yamesemwa. Mmoja asema mumkin wali yakhluq. Kitu gani kilichomfanya huyu bwana mpaka kuweza kusema kwamba wali huumba, aweza kuumba? Shubha. Shubha ile fi qalbi istahkamat. Sasa zungumza maneno haya. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya uhatari ya hii masana. Athalith al-unsur athalith kifungu cha tatu al-ghaya wal-maqsad li ahli shubha. Hawa du'atu dhalala, hawa wenye kueneza hizi shubha ni watu wa dhalala bila shaka. Kwenye Qur'an wamesifiwa na dhalala, wamesifiwa na dhalala, wamesifiwa na zayd wal iyadhu billah. Nini malengo yao? Wataka nini kwako ndio wakaja kukuambia hayo mambo? Hii ni majazi, yafaa kusema kimajazi kwamba mtume usamehe madhambi. Wewe bwana alizungumza mambo majazi, yasema hii ni majazi, kwa hivyo yajuzu kumwambia mtume ya mahi ya dhunubi, yajuzu mimbab al-isnad ila ghairi alfa'il. Yani lugha fupi majazi. Kwa hivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa wao kimajazi husamehe madhambi. Lakini kihakika, maana kuna majazi na hakika, sio? Kihakika anayesamehe madhambi nani? Khalas, yani kwenda kwenye majazi na kuna hakika. Unajijibu wenyewe. Mengi kwa pale ngabango, wewe ushajijibu mwenyewe. Umesema mwenyewe kwamba hii ni masala ya majazi, si hakika. Sasa sisi dini yetu tutataka hakika ama tutataka majazi? Hamwambia sasa hii majazi kaeni nayo nyinyi, sisi tutakuwa hakika. Hakika nini? Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Salala jamaa. Wallahi hata mwenye tongo za kushuka mato kainua kaona. Allah sema nini? Lugha sahali. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Mtu leo aje akwambie musnad kisha akwambie mtume pia ufuta madhambi. Hivi billah. Yaani jamaa, hili ni jambo talitaka mwanachuoni kufahamisha. Wewe mwenyewe unaweza kumjibu mtu. Hizo falsafa zako zote pelekee wengine. Inna Allaha yaghfiru dhunubi jami'a. Haijibu hii aya, utaielekeza vipi? Na hii ya mahi ya dhunubi. Lakini hataki kusema yule shekhe wao ni mushrik, hataki kusema. Hataki na afai kuitwa mushrik. La hawla wala quwwata. Lidhalika watu kama hawa haifai wale wadhaifu wa ilmu kwenda kupambana nao. Wanatuletea balaa mwisho. Wanaleta taabu kwenye jamii. Wazi. Wewe kama umeamua kupambana na watu, kuwa shujaa. Huu ni mrongo? Naam, ni mrongo. Urongo wake huu, maneno yake si mimi. Kuna taabu gani kwani kusema? Baadhi ya nasi yani tutaajab. Wazi. Itafalsafun kidha. Kun sadiq, kun hatim. Wazi. Tayeb, kwa hivyo la shaka malengo ya wale ahlul batil kutupa shubha, alghaya huwa asaddu anil haq wa an ahli alhaq. Mambo mawili. Kila mtu akikwambia shubha, anarusha shubha, wana malengo mawili. Lengo la kwanza nini? Asaddu anil haq, wataka watu wasifate haki. Wale wanaoneza shirk kwamba ndio tauhidi, wataka watu wasijue tauhidi nini, wabaki kwenye ushirikina. Pili, asaddu an ahli alhaq, wale watu wanaofundisha haq wanawaambia watu wasende kule. Wale mawahabi, wale wana dini ya kiwahabi, pia hii haikuwa zamani kidha, ili watu wakimbie ahlul haq wasiweze kuifikia ile haq isiwafikie. Haya ndio malengo mawili ya ahlu shubuhat. ni maadui zetu wallah. Ikiwa mtu atakupatia akuvunjie barabara ya kwenda kufika kwenye kuijua haki, huyu ni mtu muovu sana kwako. Ungemwona cheka na wewe hata kama unateka na wewe, madamu huyu akuzivia usiende kuijua haki, huyu ni adui yake, hakuna zaidi yake. Fallah Allah. Kwa hivyo maqasid ya ahlul ashuba ni kuipotosha haki na kuwatenga watu na ahlul ilm wal haq, watu wakae wasikize batil, ndio malengo yao. Lidhalik hadharana Allah fi kitabi hawatu, Allah ametutahadharisha ndani ya kitabu chake, akasema subhanahu wa ta'ala kuhusu watu, wa idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina fa'rid anhum, panyongo wape nyongo wape mgongo. Idha ra'aita alladhina yakhudhuna, idha ra'aita alladhina yakhudhuna fi ayatina, mkiwaona wale wanaopiga mbizi kuzungumza kwa hawa kwenye aya zangu na kutia shuba, fa'rid anhum, fanya i'rad, wape mgongo, wakimbie, usende kutega sikio ukawasikiza shauri yako. Allah subhanahu wa ta'ala akwambia a'rid anhum, wenda kukaa kuwasikiza bihujjatati, huyu wasema qala Allah qala sura, nenda kasikiza, alafu utakapata natija yake usishangae. Akisha kukutia shaka kwenye moyo, hakuna kuzunguka hebu nielezee, hakuna kuuliza, bakia nayo hiyo shaka. Mbona watafuta watu sasa kuwasumbua wa kutoa ile shubha, huyu anasema hivi nitamjibu vipi? Kaa nayo ikuchome huko moyoni mpaka ujue, kwa sababu wewe mwenyewe umekhalifu amri ya Mola wako. Na kwenye Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala asema nini, wa amma alladhina fi qulubihim zaygun, wale wenye upotevu ndani ya moyo, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitna, ndio malengo watu wa shubha, wataka fitna tu. Tangu lini jamaa tauhidi kwa shirki? Mtu haja atuambia mudhakara muannath ndio sasa tauhidi shakuwa shirki? Ikhwana yana nahnu wallahi, si wengine hata hujui useme nini, twadanganywa hivi kama watoto tu wadogo sisi, na hii ni akida yetu jamaa. Ittaqullaha ibadallah, ma yajuzu kuwa hawa watu si hata siwa kusikizwa wala siwa kunushuriwa maneno yao wala kuwasambazia watu maneno yao, hawa ni ahlul dhalala, yale maneno yao fitu yakafutilwa mbali, haifai hata kusambazia watu mambo kama haya, ma yajuzu. Lakini ma alasaf alyum yujad bath mubashir, ya watu pale bath mubashir shubha zaenezo. Kwa hivyo wewe mwenyewe ujikinge, wewe mwenyewe ujikinge. Lidhalik baada ya kuhi aya mtume alimwambia Aisha radhiallahu anha, baada kumsomea hii aya fi sahihi Muslim, fa idha ra'aiti alladhina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaiki sammahum Allah fahdharuhum, bi Aisha fahdharuhum, hawa ni wale Allah aliwataja kwenye aya ahlu shuba, fahdharuhum. Kwa hivyo Allah ametutahadharisha na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametutahadharisha kusikiliza ahlu shuba, kwa sababu malengo yao nini? Ibtigha alfitna, wataka kukufitini kwenye akida yako, wataka kukufitini kwenye ibada zako. Usiabudu vizuri, ukiabudu uabudu kwa bid'a, na ukiitakidi uitakidi shirki wal iyadha billah. Kwa hawa ni watu wabaya kwenye jamii ambao taka sisi yataka sisi tuwe na hadhari na una ujue hivi viungo ni amana Allah amekupa. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa viungo, mashikio amekupa, macho amekupa, pua amekupa, mdomo amekupa, moyo. Wallahi utaulizwa, utaulizwa, kila mmoja ana yakini ataulizwa. Kwa hivyo ina kama utaulizwa kuhusu macho yako, ina maana haufai kutazama kila kitu. Ndio maana Allah atakuuliza kwa nini umetazama kitu fulani cha haram, eh? Kama masikio, ina maana haifai kusikiliza kila kitu wala kila mtu. Na lau kama yafaa kumsikiza mtu yote, basi itakuwa haina haja Allah ndiye kuuliza kwa nini umesikiliza kitu fulani. Sisi tumeelewana jamaa? Kwa hivyo ulimwenguni sio yote yanafaa kusikiwa wala yote yanafaa kutazamwa. Kuna mambo Allah amekwambia amekuumba na macho kisha akakwambia usitazame mambo fulani. Na kuna mambo Allah amekupa masikio kisha akakwambia usisikilize mambo fulani. Na moja katika hayo mambo ni bid'a na shubha. Wewe nenda sasa katege sikio na sema teneni bwana msitwambie bwana. Acheni bwana kani mtaka kusikizwa nyinyi tu. Haya sawa. Wewe nenda kamsikize na mwingine. Shauri yako. Ukumbuka tu na kukumbusha kwa Mola wako asema inna sama wal basara wal fuad. Kullu laika kana anhu suda. Macho, masikio yako, moyo. Utaulizwa mpaka moyo umeingiza nini? Nenda kaombe Mola wako, mimi liko kuna shuba iliingia shauri yako. Utaulizwa moyo wako umemsikiza ahlul dhalala wala ahlul haq. Kwenye masikio umeingiza kilima cha haq, umeingiza kilima cha batil. Kwa hivyo sasa usione ni mkao wala timu, kuna mashindano huku na huku. La, masala ikhwan ni masala ya akhira. Hadi Allah yaqif yuqifuk wa yasaluk. Umetumia masikio yako kusikiza nini? Utamwambia mimi kwa kusikiza shuba. Nimemsikiza mtu ananiambia yafaa kumsifu mtumi mahi ya dhunubi, kwa sababu ananiambia hii majazi, hii ni vipi? Utakwenda utaeleza shauri yako. Fattaqullah ikhwan. Ittaqullah ibadallah. Hafidhu ala hadhihi al-a'dha. Hizi viungo ni amana, Allah subhanahu wa ta'ala atakwenda kutuuliza tumezitumia vipi. Na jambo zuri la kutumia viungo hivi ni kutumia kwenye kusikilizia haki na kufuata na kuelewa. Wadhi wadhi. Tukimaliza ya mwisho ya nne. Al-unsur al-rabi. Na hii ndio kilele cha hii muhadhara. Na ni muhimu sana tufahamu maana inatuhusu sote. المنهج الشرعي كعملياننا نشبه الآن شبه هي يمكوشيك إشافيكا كوني مسكيو ياكو إشافيكا ميوني مواكو وباسوا كوفانيا نيني كنا وترتيب وكشارية أفوات أمباو بإذن الله نو يتاكوا ماتبابو يكتيبو هي شبه واضح؟ طيب هذا المنهج منهج هذا التعامل ala nawain. Tutaigawanya mara mbili. Kwanza ma yataallaku bil ammi wal mubtadi. Kwanza ni wale awamu muslimun, awam. Na wale wanafunzi wadogo. Wao wataamiliana na shubha vipi? Kwanza. Pili, ma yataallaku bil ulama wa tullabul ilm al kibar. Wale maulama sasa. Na wale wanafunzi wakubwa waliokoma, vipi na wao wataamiliana na shubha? Kwa mazungumzo yetu yataganyika mara mbili hapa. Taib. Tuanze na wale awam. Awam na sisi wanafunzi wadogo. So, kif nataamal ma shubha? Kuamiliana na shubha na awam kuamiliana na hizi shubha ni imma iwe ile shubha haija kufikia fi hali afia. Imma antakuna fi afia. Ni imma ile shuba iwe haija kufikia. Ikiwa haija kufikia ile shuba, wapaswa kufanya nini sikufikie? Ndio maana yake. Falwajibu alaika antahjuraha. Kabla umesikia mahali fulani kuna shuba yatolewa, mbio gura. Kimbia. Kwa hiyo al-ammi ikiwa hali yake ni ile shuba haijamfikia, basi kwanza afanye bidii kuigura. Alwajibu shar'i. Si khiari. Ni lazima kisharia uihame hiyo shubha. Na kama ni mtu kutumia kwa simu, mwambie usinitumie, sitaki kutumia. Sikiliza wewe peke yako, wewe manake pengine una elimu ya kuweza kujibu, sikiliza, usinitumie, atakutia naye tashwishi. Wa kwa hivyo takun fi afia, ukimbie haya masala. Hadha wajib, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala sema warujza fahjur fahjur. Mambo ya shirki ya hame, shirki gura, wa aslu shirki, wa sababu shirki shuba. Na vile vile mtume sallallahu alayhi wasallam kwa hadithi zake asema wal muhajiru man hajara manaha Allahu an. Al muhajir baada hijra ile kubwa ni kila logura maasi huitwa muhajir, kistilahi yake nyingine ya kiurf, sio ya kisharia, ya kiurf. Al muhajir man hajara manaha Allahu an, alogura Allah la alokataza, na shubha ni haramu. Kwa hivyo kugura shubha ni katika hijra. Lakini ikiwa hali yako sasa shubha imekusibu, hii yaitwa halul ibtila. Allah amekujalia umeonjwa na shubha. Kabla hapo, katika hii hali ya kwanza ya kuikimbia shubha, ziko athari nyingi za salafu salih kuonesha hii masala. Siku moja jaa wahid qadari mubtadi' dhal bid'atul qadar, akamwambia Muhammad ibn Sirin rahimahullah min kibari tabi'in, akamwambia bin Sirin, taal aqra alayka alquran, acha nikusomea Quran nisikilize. Akamwambia la wala nisfa aya. sitaki kusikiza kwako wewe mubtadi, sitaki kusikiza hata aya nusu, sitaki aya mzima, aya nusu sitaki. Ibn Sirin mwamjua min a'immati alhadith watawhid walfiqh, aweza kujibu shubha zao zote za kuwajibu ilmu alikuwa amekusanya huyo bwana. Lakini hawakuwa wanajikua kama sisi bwana, mimi nimesoma bwana, mimi nimesoma bwana, lete shubha zako. La, walikuwa kijikinga kwa sababu wajua Allah ameamrisha kuzikimbia shubha, sio kuzitafuta. Walamma kana Tawus yamshi ma waladi rahimahullah Abdullah bin Tawus, kuna mahali ampita kuna bwana mubtadi anazungumza shubha. Tawus akamwambia mtoto wake, ya waladi adkhil isba'ika fi udhunayki, tia vidole kwenye masikio, sitaki usikie maneno ya bwana. Tawus na imam min a'immati tabi'in amwambia mtoto wake, walikuwa hawajikui bado, wajiona wao wainge wataka kusoma, sisi tushakomaa ilmu utapika, tumejaa ilmu, ndio taabu yetu sisi, na ndio maana twawindwa. Akikurubia kwenye ile grupu ya ule mtu mubtadi, alipokurubia akamwambia, ya waladi ushdud, ingiza paka ndani kidole, ingiza ndani, la ya minka kalima, la taakhudh minhu hata kalima moja isiingie kwenye masikio. Wewe kuzuri, ule njuha ule, sio mambo kijua, sio entabe. Hawa walikuwa mababa wanaojua kulea. Leo ukiona kisa tunasema au ni upuzi, kama si upuzi, kanu ya alamuna faida taala, na wanajua hatari ya mubtadi na zile shubha zake. Sisi hatujui hii, maana ndo taabu yetu, kila kitu tupuza. Wazi? Ama hali ya pili, sasa shubha ishakuingia wewe ami au talib mdogo, shubha imekuingia, utafanya nini? Takriban kuna mambo kadhaa nitayataja haraka haraka, mambo matano. Wewe ami au talib mdogo, umpita mahali umesikia shubha imeingia kwenye moyo wako, au mtu amekutumia kwenye simu umeona pop imekuingia, sasa utafanya nini? Watakikana ufanye mambo matano. Jambo la kwanza, alujuu ila Allah bidua, mlilie Mola wako, muombe akutoe ile shubha. Lianna alhidaya biyadillah wa huwa muqallib alqulub, Allah ndo anageuza nyoyo. Kwanza lekea kwa Mola, ya rabbi nipe nami yaqin, unitoe hii shaka iliyoingia, muombe Allah kutoe ile shubha. Jambo la pili, an yaqwa wa la yadhuf, lazima moyo wako ujifundishe uwe na nguvu. Wewe ndani umehifadhi adilla za tauhid, wazijua, moyo wako uthibitishe kwa tauhid, ukae ngumu, usiregeze moyo wako kuingiza shubha zikaipenya. Kuwa na moyo mgumu, lianna Allah hadaka ila tauhid wa sunna. Mtu akikuhadithia mazingaombe, mwambie bwana, haya mimi sijayasikia, mimi najua shirki ni haram, tauhid ndio ibada tunataka tufanye, haya yako haya mimi siyataki, ya kumtukuza kiumbe, ya kumwabudu kiumbe, mwambie tu. Kuwa na moyo mgumu. Lidhalik, siku moja Ibn Qayyim rahimahullah alikwenda kwa shekhe lake, kila mara namletea shubha namjibu. Sheikh al-Islam rahimahullah bin Taymiyyah sio akatakumpa wasia, kama anarudi sana na kama isma ya waladi, akampa wasia asema, Ibn Qayyim ulinunufaisha mimi mpaka kufa kwangu, sikusahau wasia huu aliopewa na shekhe lake kuhusu shubuhat. Akamwambia, ya waladi la taj'al qalbaka lil iradat mithla sifinja, usiufanye moyo wako kwa shubha, ukiona ukipambana na shubha usiufanye moyo wako kama sponge, ile sponge ya kunwa maji, yani moyo laini, kitu pwacho changia tu, utumie wako kila clip yaingia tu kwenye moyo wako, yaingia shore yako, usiufanye moyo wako laini, moyo wako una nguvu ya tauhid. Kwa nini unauregeza? Kazanishe moyo wako uweze kutoa hizi shubha. Amwambia, la taj'al qalbaka lil iradat, yani lil shubuhat mithla sifinja. Kisha akamwambia, kazi ya sifinja nini? La yamdahu illa ma tasharraba min, au kama qala sponji, ukiikamua haitoi isipokuwa zile ile kitu imekunwa, sio? Kama moyo wako madamu umekunwa shubha, ukikamuliwa utatoa shubha tu, usikue hivyo. Kisha akamwambia, walakin ij'al qalbak mithla zujaj almuslata, ufanye moyo wako kama kioo kigumu. Sawa sawa, kuna vioo vingine vigumu. Kwa nini? ترى الشبهة في ظاهرها وتدفعها بصلابتها. انظر هذا واقع عجيب. أما ما كيلي كيو كيغومو كيو كويدا وشونيشا كيتو سأسا إلي شبهة كيجا موي واكو تايونا هي شبهة ألافو كتاكا كونجيا إلي غلاس نغومي نبيجا نطوها وصفاني كما سبونج. انظر هذا مثل واقعي لكن معنوي عظيم جدا. أسمى ابن فين فقد نفعني نفعا عظيما وينفعني na wewe kuwa hivyo usiufanye moyo wako laini ukija shuba wana wabeba la kuwa na nguvu ile tauhid aliyokupa Allah katika dawa vile vile adamul istirsali ma usiendeleze shuba imekuingia funga mbe ngoja nikaulize kwa sababu kila nikiendelea kuisoma hii shuba itakita la tastarsil usiendeleze kuisoma kuichambua la iwache pale pale hiyo ni dawa ya tatu kwa sababu yeye ni ammi huna ilmu sio jambo la nne iyaka an tahkia hali ahad ole wako tahadhari usiwahi kumsimulia yeyote usisambaze hii shubha imekushika wewe bakia nayo hakuna ruhusa kuisambaza iwashike watu wengi tumia huyu kimtumia huyu kimtumia huyu majuz hadha usikue sababu kawaathiri wenzako pia wakashindwa kujibu wa hadha min alkhata ambayo sasa iko kwa sababu kuna hizi wasail tawasul shubha inaweza kutoka mashariki kafika magharibi fi lahma tumia huyu mtumia huyu mtumia huyu tayeb wale waliowatumia wajua kujibu ile shubha sisi faida faida gani lidhalik ittaqillaha fi nafsik wa fi ikhwanik wewe umeona shubha imekujia ziwia sitoe nenda tafute mtu akuambie maana hakuna kuisambaza kwa watu kwa kupoteza maya juz hadha la mwisho na ndio muhimu katika yote عليك أن تذهب إلى الأطباء. نenda katefute matibabu huo moyo wako una ugonjwa. Tena utafute ilaji. Kwa nini? Kama ambavyo kama mwili, huu mwili wako ukiwa mgonjwa. Sio utakwenda kutafuta mtu tabibu mahir, sio? Utakwenda kutafuta tabibu hodari. Mtu ana maradhi, kiungo maradhi thaqil. Mbona la mimi bwana siwezi kwenda kukubali daktari yote. Takwenda kutafuta daktari alo takhasas sawa. Alis kadhalik? Hii ni kwenye maradhi yako ya mwili. Na maradhi yako ya moyo ni mpaka utafute tabibu aliyekomaa. Maana wako pia wengine upapia kazi za utabibu. Alis kadhalik? Wako. Kuma mejaa humu, kitakukodisha wakodishe tele. Kila mmoja ya mtabibu, shore yako. Mwili wako utampa kila mtu. Tategua idha na moyo wako usimpe kila mtu akutibu tafuta tabibu aliyokomaa aliyotahassas ajua kukutibu hii ndio ninavyotakana nao nani wa humul ulama tafuta ahli alilm arrasikhin watu walioelimika ama tulabu alilm walioelimika wana ahliya hao kawaulize haja zako watakujibu kwa hivyo usikae na ile shubha mpaka ikazaa nyingine nenda katafute matibabu huu ndio utaratibu wa mtu ami au talib mdogo moyo wake ukiingia shubha kabla ya kuingia afanye nini na baada ya kimuingia afanye nini hao ndio utaratibu ambao uko utaratibu wa mwisho ma yataallaqu bil ulama sas ma wajibu al ulama kuhusu shubuhat ma wajibuhum mal manhaj al shar'i lil ulama au tullab al ilm al muahhalin wa taamiliana na shubha vipi فالواجب سخياري الواجب في حق العلماء وطلاب العلم أن ينهضوا في كشف هذه الشبه واسمامي إمارة كوزي جيبوا هذه الشبه كوزي ردي نكوى ردي والوين يكتوى هذه الشبه نكوى يونيا هذه الشبه نكوى أونيا واتو نشاري ها واتو أكون أكوى نمازية لا يجوز وجوبا شرعيا موجة أو كذا كتك علماء وجيتو كيزي فوردها واتو مع مراعاة المصلحة والمفسدة لازم أكتشونك مصلحة ومفسدة لذلك جرت عادة العلماء منذ زمان يردون على الشبهات إمام أحمد كتب الردود ابن القيم كتب الردود ابن تيمية كتب الردود هؤلاء البدع والشبهات ولله الحمد بالله عليكم لو هوا علماء وانجين يمازا إذو قرن زوت وفكري حق انجفك كويتو صافي haja mawe huone mitunga zuo huko za kitambo wametunga zuo za kumwambia mtume mahia dhunubi kama hazingejibiwa zikatolewa shiriki zake. Ah? Singefika sisi angekuwa nasi usoma maburda tukiangamia. Aelezeka dalili? Tungeangamia kama wengine. Na maburda na maneno. Lakini alhamdulillah manna Allahu alaina. Allah lituneemesha akaleta ulama amthali al-Imam al-Mujaddid na wenzake Muhammad Wahhab na wenzake kabla yake akaradhi hizi shubha zote. Zote sasa hizi ziko kwenye ajr ya wote waliotangulia katika ulama wetu. Kila shubha wanazijibu mpaka kaandika kitabu kamil kashfu shubuhat. Wazi? Hii ni kwa ndo manhaji ya alim anavyoamiliana na shubha. Jaa inda Ahmad wa Abi Daud wa ghairi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين جاهدوا المشركين بأموالكم ومالين وأنفسكم يعني نفسهم يعني نمكنهم وألسنتكم ننريمزهم كهيبو جهاد أهل العلم جهاد باللسان ببيان الشبهة وتفنيدها وكشفها. Tumia ilmu, silaha ya ilmu, tumia ulimi wako, silaha yako uliokupa Allah ya ilmu kutoa shubha hizi na kuzijibu na kuzivunja shubha kama hizi. Tayeb, Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja vitu vinga? Jahidu bi amwaliku. Kwa hivyo ambaye hawezi jihadi kwa ilmu, ambaye hawezi jihadi kwa nafsi yake, fanya jihadi kwa mali. Na hii ni ibtila kwa wale aghnia katika وإسلام ولما تجيري كتك إسلام ما يستعملون أموالهم للفساد نشر الفساد ونشر البدع والضلالات كتمية ما بيسا منجي كسنبازة بدعة وبوتيفو نكيلا أين يهزيف ما ينبغي هذا وتوليزها تميواقكم بيا جاهد بمالك الجهاد بالمال انذب يولم من علم وكيف نكو علم ونهيف نكو مالي كل موجة فني جهاد كذيك هو يتفنكو علم huyu kwa silaha, huyu kwa mali, wahakadha. Na hivi ndio ilikuwa kudurat, na watu wakishikana wote huyu kwa mali, huyu kwa nafsi, huyu kwa ilmu, ndio jahazi inaendelea. Lidhalik, wa a'zam an yujahid al-aghniya fi hadhihi ad-da'wa tullab al-ilm. Tullab al-ilm. Lidhalik astambata al-ulama fi hadha al-hadith annahu yu'thar au yuqaddam tullab al-ilm fi as-sadaqat min ghayrihim. فين أخذوا هذه الحجة؟ أخذوا في حديث فاطمة رضي الله عنها لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألها أما أموانبا ميكازي أم تمكية أسيما مفقية سانا مساقهونغا بقى ميكون مفنيا نغودي ملنجلنج بنتي أم تومي صلى الله عليه وسلم الله أمساقه نغانو زمان كتوميكي ومكونو sisi tunamtambo leo peleka huu wakisaga ama mkuja kumambia babake mikono imefanya malengelenge na fadhatiedi kwa kazi mechoka na kuomba nipe amisikia kuna mateka wamekuja na kuomba msichana mmoja wa kazi akanitumikie nyumbani. Aisha akamwambia babako hayuko, akija nitampa salamu. Mtume صلى الله عليه وسلم aliporudi Aisha akamwambia radhiallahu anha Fatima kuja kutefuta na haja naye asema ataka aomba mfanyia kazi kazi za nyumba kidogo zimemlemea peke yake ulezi wale dalika. Mtume صلى الله عليه وسلم akija akamkuta amelala na bwanake kama msinuke akaingia ndani akakaa pale na wao wao amelala mtume amekaa ubavuni wao akawaambia ala adullu ala ma huwa khairul lakuma min khadim. Siwafundishi kitu kitawasaidia na kazi? Maana Ali alilalamika asema yeye alikuwa kichota maji kwenye kisima kinyosha shamba ya bwana mmoja kimwajiri ijara, yani avuta maji kisimani akienda kunyosha shamba kilipwa mubashshar bil janna bashar bil janna wadih ulaika abai fajini bimithni kawlu jarir hatha ya hajul firazdak abai hawa ndo mababa zetu tuleteni na wallahi tuleteni mfavadhapi mtu mubashar bil janna wa yatawadha anachota maji kisimani kwa ijara anda kunyoshi. Akaja kambia mtumi kiuno kimechoka kuinama na kutusamaji. Tuataka mtumishi. Na Fatima kalalamika kazi za nyumbani. Radhi Allahu anhu maradhahu. Hawa tu walikula. Sisi tuna, sisi mutashangawa tasike mtu kambia ati dini na shida. Hii dini itafanya ngumu vipi dini. Sisi tumekula raha tupu shakha. Wallahi waliokula ngumu wamekufa. Allah wa ghafiri Allah. Sisi tumekula tabu gani bana? La hawla wa la quwwata illa billah. Mtumi akamwambia la. akamwambia yule ama uliomtaka wewe, ana abiuha thumma asrifu thamanaha li ahli sufa. Hapo ndo mahali shaye, nenda kuwauza wale watumwa, alafu zile mapeni ninunue chakula niwalishe ahli sufa aliyatulubuna alilm fil masjid. Walikuja watu 70 na mmoja ni Abu Huraira, asema nenda kuuza watumwa pesa ni wasurufu chakula cha hawa tulabu alilm hapa msikitini. Fastambata huna alulama annahu yuqaddam fi sadaqat طلاب العلم يقدم في الصدقات والاعطيات اهل العلم اولى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم مؤخريش علي اكم اخريش فاطمه واتركه nyumbani akawa akhirisha akawatanguliza watu hata hawamhusu. الله انظر العدل ها كما sisi kila mmoja tafuta kwake nyumbani la kusema hum binti yangu maskina na malengelenge mkononi amechoka. هذا عدل الاسلام والرسول صلى الله عليه وسلم من اعدل الناس. Kwa hivyo hiyo ndio jihad bil mal. فالذي عنده مال يجاهد والذي عنده علم اتميع علم yake kujibu shuba. Sio wewe unkaa hapa huja mtu wa batil hapo zungumza batil, wewe unkaa tu nyamaza toa macho muangalia kisha shehe masuala ya kwani mmoja akijibu alhamdulillah itaanguka ufaradhi kwa wengi, lakini watu wote wakinyamaza watapata madhambi wote. Lidhalik hii ndio ilikuwa pia hali ya anbiya, mtume aliwajadil hawa bilhaq, mitumi kadhaa walijadil qawmu zao bilhaq. Minhum Nuh alayhi salam, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktharta jidala, yani bilhaq kana yujahiduhum bililm, qad jadaltana fa aktharta jidalana fa atina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin. Alikuwa hawaski. Lidhalik hii ndio mwisho muhadhara, na hii ndio manhaj ya kila mtu anavyoamiliana shuba. Kama kuna alim طالب مؤهل يكون منهج yake, na mwingine عامي طالب صغير kuna منهج yake, خصوصا في هذا الزمان يكثر هذا الامر. Kwa hivyo yataka tufungue macho sana, tuwe macho ikhwan. Dini saa nyingine yataka uchoyo kwenye kusikiza. Siku wewe saa zote ni mrahisi kusikiza kila mtu, tafeli utafeli. Kuwa na watu khasa unasoma kwao خلاص اللي تثق بهم وواميني na umewahakikisha hawa ni watu sawa sawa. Ama kusikiza shubuhat huku na huku, kwanza hiyo ni haramu shar'an, la yajuz. Ni nini hukumu ukiulizwa sasa? Ni nini hukumu ya kupashikiwa kusikiza shubha? Ma hukumu? Haram. Haram, ma yajuz. Allah subhanahu wa ta'ala yakul fa'arid anhum, wewe sikiza. Umekhalifu aya kukhalifu. Mtume صلى الله عليه وسلم asema ulaika alladhina sammahum Allah fahadharuhum. Wewe umekaa umesikiliza. Kwa hivyo dalili za kukataza kufanya nini? Kusikiliza shubuhat. Naam, hapo ndio mwisho wa huo muhadhara wetu wa leo. Natumai insha Allah Taala tumeweza kupata baadhi ya mambo ambayo kwamba yatatusaidia tukipata shubuhat, na namna ya kuamiliana na hizo shubuhat, hususan shubha za ghulatu sufia wal quburiyun wal khawarij الخوارج وغير ذلك. إذا زوت شبه زي وشتوه ساسا بيو شابات موانغوزو كشريا وكو عمليانا نهاية مابو تمية هو موانغوزو إلي أوهي فاذي بغيوك واضح. طيب